Дед Деніс не кидався так, як Володя. Не було вже у деда і збентеженості, і обурення, які гнали його з поля перший день, коли на деда обвалив несподіваную новину Андрей Руди. Дед не кипів уже. Був аж на диво стриманий і ровний. Був він іще ніби більш строгий і розважний. Худий, костистий, з важким червоним носом ходив він у дубльоним кажусе і по двори, і по хляве вже ніби не так стареча, з нейкой дужостю в ходе. З особливой годностю давав загади найбольш матці, поводив себе не як якая-небудь десятая спіца у коля, а як перший у сям'ї господар. Матка, беручи його загади, хоч інший раз і оглядувалася остерожливо на Василя, кивала деду згодно, слухалася. Василю дед амаль не загадував, редко казав із-за уваги, але гэта не міняло значення. Дед ніби показував, що не хоче зв'язуватися з гэтым неслухом, і що йому мало клопоту, що думає гэтае дитя. Треба сказати, що Василь, хоч і не бігав по дедових загадах, нічим не перечив, що дед, правда, старший, не так собі взяв гэта керувати усімі. Такое було не перший раз. І раней, коли у сім'ї ті у господарці ішло що-небудь криво, дед не глядяв тихо со свого стіплого місця ззаду. Дед виходив наперед і брався за лейці сам. У такі моменти дед ніби згадував, що йон не для того тут, каб кашлять на печі, де диміть люлькою. Бачив наново, що йон, а не молодые стрикуни гэтые, самы сталы тут. Один сталы и один разважны. Момент ніби звав деда взняться над усімі, весть усіх, і дед адгукався на кличу, здымався і вёў інших. Ці дзіва, што дед становіўся такі раздумлівы і паважны, што і хадзіў, і дзейнічаў з такой годнасцю. Дед Деніс не таїв, а знарок показував, што яму не падабаюцца ні Васілёў учынак, ні непарадак у гаспадарцы ў хаце. Ён амаль не гаварыў пра гэта, не дакараў Васіля словамі, тое, як недавольны дед выказваў моўчкі. Недобра зіркалі маленькія выцвілыя вочы з-пад нейкіх натапыраных кусцістых бровоў, густа непрыязна дыміла люлька, і кашаль пры Васілю быў ужо не той дабрадушны, як недавно, а не лагодны, злы нават. Яшчэ больш пра тое, што думае дед пра Васілёў учынак, гаварылі сур'ёзнасць і строгасць, з якімі дед гаспадарыў на двары ў хляве. Всё ж ад гэтага не лягчэла. Маўчанне яшчэ нібы дадавала злога, і з кожным днём усё больш. Дзеду бачылася, што неслух гэты не разумее яго маўчання, заўважаць не хоча. Усё нецярплівей жавалі сухія губы люльку, усё злей калолі вочкі з-пад натапыраных бровоў. За розум пора уже браться, не утрываў, недобра павелеў дед. Голас быў нацяты, відаць было накіпела деду, але ён яшчэ стрымліваў сябе. Васіль на дедавы словы адно матнуў галавою, як адназольнага авадня, адвярнуўся нават, дед узяў гнеў, загарэўся зразу, слухаць трэба, слухаць, што кажуць, браць на вум. За розум брацца пара, не дзіця ўжо. Дак і дзяцініцца няма чаго. За розум трэба брацца, кінуць глупство, всякая пара, кінуць. Дзед некалькі разоў запар цягнуў дым з люлькі, абурана закашляў, разумны вельмі стаў. Разумнейшы за ўсіх, болі багато ўзяў сабе. Як жарабя, што на выган вырвалася, все яму ні пачом. заявіў цвёрда. Разбалуваўся. Деда ўжо не стрымаць было. Хоць Васіль словам не запярэчыў, слухаў цярпліва, дед доўга не ўціхаў, кіпеў яшчэ, і потым, калі Васіль асцярожна сышоў, ледзь не цэлы дзень у хаце на двары шумеў, бурчаў сам сабе. Нагаварыў злога дачцэ Васілёвай матцы, якая трапіла на вочы, не пашкадаваў Маню, насеў так, нібы з-за яе ўсё выйшла. Больш за ўсіх кідалася матка. Яна не кіпела гневам, як дзед. Яна адно бедавала ціха, турботліва. Усіх ірвалася супакоіць, улагодзіць, прымірыць, ірвалася ўвесці мір у хату. Асабліва старалася дагадзіць яна Мані, з якой абыходзілася так ласкава, нібы хацела адплаціць за ўсё гора, якое даў яе сын. З твару яе не сыходзіла вінаватасць, чулая добрая вінаватасць. Матка нібы прасіла быць незласлівай, дараваць. Калі Васіля не было блізка, матка штодня уводзіла ў галаву нявестку, чаго ў сям'і не бывае. Усяго пабачыць даводзіцца. Я то толькі збоку, здаецца, што ў другіх ціха ды гладко. Штодня цярпліва, неадступна ўгаворвала, каб тая, не дай Бог, не рабіла глупства, праз якое век будзе каяцца, не ішла да сваіх. Каб не забывала пра тое, як будзе потым дзіцяці без бацькі, каб не рабіла няшчасным сіратою. Бяда была з ёй, з Васілём. З Васілём яна не ведала, што рабіць, як падступіцца да яго. Іншы раз яна завіхалася каля яго, спрабавала ўлагодзіць, змякчыць яго, але Васіль нібы не заўважаў яе. Ці недавольны адыходзіў. Ёй балела ад таго, што бачыла. Ён не хіліўся ні да кога. Ён цураўся ўсіх, не толькі Мані. Все, і дзед, і яна, і Валодзька, былі яму нібы чужыя. Сярод сваіх ён жыў асобна, адзін, сам з сабою, і блізка не падпускаў нікога да сябе і яе разам з іншымі. Яе дык здавалася горш за іншых цураўся. Толькі можна было здагадвацца, што робіцца ў душы яго. Ад гэтых здагадак, ад невядомасці матчыны грудзі, яшчэ болей ціснула скруха. Балела асабліва таму, што ведала ж, не такі ён каменны, як мог бы падумаць хто-небудзь іншы. Бачыла сумны, разгублены ён, сам не ведае, як з бяды выбрацца. Бачыла, што трэба яму і лагоды, і парады, а ніякай падмогі не дапускаў.